Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստվածօրհնի ձեզ։ Տեր Գրիգորիս աթեիզմի ժամանակաշրջանում հոգևոր ամլություն էր տիրում, խորհուրդների երկիրը կարողացավ դրան հասնել, բայց Արցախյան շարժումը մի տեսակ գրակ եղավ, բորբոքեց այն սերը, այն զգացումը, որ կար եկեղեցու հանդեպ 70 տարիների լռությունից հետո։ Կա այն պարարտ հող, այն պարարտ միջավայրը, որը գոհացնում է եկեղեցի հաճախող մարդուն։ Ասեմ, որ ինձ համար ավելի հեշտ է, քանի որ երկար տարիներ ծառայում եմ այստեղ։ Ճանաչում եմ շատերին, թե ընտանիքներում երեխաներից սկսած արդեն մեծացել են, ասում մարդիկ են դարել, եւ այս պարագան շատ հեշտացնում է քահանայի գործը, գործունեությունը, որտեղ նա գիտի նրան, թե ինչպես է մտածում, ինչ ձև կարելի է նրա մոտիկանալ եւ ինչ ձև խոսել, որպեսզի հասկանալի լինի։ Դրա համար ինձ համար մի քիչ հեշտ է, որտեղ ինչ որ մասի ճանաչում, բայց կան մարդիկ, որոնք չեմ ճանաչում եւ առաջի անգամ եմ տեսնում, բայց իհարկե դեմքից երևում է, նրա կեցվածքից երևում է, պահվածքից երևում է, թե ինչ մտածում ունի եւ ինչ գաղափարի տեր մարդ է։ Սա երևի փորձի արկան է, որ պետք է տեսնել եւ հասկանալ, թե ինչ է ուզում մարդը եւ ինչպես տալ, եւ ինչ տալ, որպեսզի նրան բավարարի։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային տարիների եկեղեցու ճնշված վիճակը եւ այսօր, որ արձակվեց ի բացվեց եկեղեցու դռները եւ մարդիկ որպես ծառաված տեսնելով աղբյուրը կամ ջուրը վազելով մոտիկանում են եւ ուզում են մտնել մեջը եւ լողալ, լվացվել, խմել, հագնել, նույնպես էլ այդ մեր ժամանակաշրջանում ես հիշում եմ, որ մեր տատիկը ասում էր զատիկ, ծու պիտի օրտնենք, ես չգիտեի ինչ է զատիկ, ինչ ծու պիտի օրտնենք, ինչի մասին էր խոսում, բայց անցան տարիներ, հա, եւ չգիտեինք այդ ինչ էր, եւ այսօր փառք հասցո մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում զատիկ, ինչ է ծու օրտնել եւ այլն, ինչ է կարգ, կանոն եւ այլն։ Մնացածին արդեն տեղյակ ենք եւ ասո ողորմություն է, որ այսօր մենք անցանք այս փորձությունների միջով, կլինի Ղարաբաղի շարժումից հետո, թե մինչեւ Ղարաբաղը, թե այսօր, կան տարբեր փորձություններ մարդու առաջ, որպեսզի նա կարողանա Աստծո մոտ, Աստծո դուրը կամ եկեղեցի փնտրելու փրկության ճանապարհը։ Եկեղեցին կամենում է եւ հոգեորականը կամենում է, որպեսզի բոլոր եւ հավատացյալներին եւ մոլորվածներին ցույց տալ ճանապարհը եւ տալ այն հոգեորը, ինչի կարիքը որ նա ունի, հավատացյալը որ ունի։ Իհարկե տարբեր են եւ տարբեր մոտեցումներ են։ Պետք է հոգեորականը տվյալ ոտի կարողանա տեսնել, դրա համար պետք է շփվի, իմանա մարդուն եւ տալ այն ինչ որ անհրաժեշտ է, որովհետեւ տարբեր են անհրաժեշտությունները եւ տարբեր են կարիքը։ Տեր հայր այդ 70 տարիներ, երբ որ արգելված էր քարոզը, եկեղեցին նույնիսկ Աստծո անունը տալ, գիտենք թե Աստծո անուն օգտագործելու համար ինչ հսկա, ինչ մեծ տաղանդավոր շնորհալի մարդիկ են ակսորվել, գնդակահարվել եւ այլն, բայց փաստ է, որ մեր ենթագիտակցության մեջ նստած էր հոգևորը, Աստծո գաղափարը, մեր հենց այդ տատիկ պապիկների այդ մի բառը խոսում քարոզ էր եւ այն ինչ որ գախնի էր, ծածուկ էր, ավելի էր տպավորվում մարդու մեջ, ավելի էր նստում նրա ուղեղին, գաղափար էր դառնում եւ փառք Աստծո, որ դա այդպես էր։ Այսինքն մեծ իմաստ է հոգեվոր դաստիարակություն Աստվածը, եւ մենք որպես երեխաներ եւ դուք որպես ձեր տատիկի համար սիրելի թոր ստացել ենք թաքուն, ծածու, գախնի այդ դաստիարակությունը, մենք ստացել ենք եւ հիմա ունենք արդեն բաց դաստիարակություն։ Մենք ունենք դպրոցներում հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, որը դասավանդ մե մենք ունենք հայոց բանակում գնդերեցների ինստիտուտը, որ գիտեք, քրիստոնեության արշալույսին գոյություն էր Հայաստանում ու երկար ժամանակ դա կար, եւ այսօր ունենք Սփյուռքում գործող, Հայաստանից դուրս մեր թեմերում գործող Կիրակնորիա դպրոցները, հայորթյաց տները, որտեղ հայ երեխան ծնվելով, սնվելով, մեծանալով օտար շրջապատում, օտար միջավայրում կարողանում է շփվել եկեղեցու հետ, կարողանում է ստանալ ոչ միայն հայեցի ազգային դաստիարակություն, այլ նաեւ հոգևոր քրիստոնեական դաստիարակություն։ Ես որքան տեղյակ եմ, Ստավրապոլի մարզում, քաղաքում, եկեղեցում կից ունեք նաև Կիրակնորիա դպրոց։ Ինչ է դասավանդվում, ովքեր են դասավանդում, որքան է երեխաների թիվը, կա հետաքրքրվածություն դեպի Կիրակնորիա դպրոցը։ Սկզբից, ինչպես ասում են, արգելված պտուղը քաղցր է, ինչքան որ արգելեցին, այնքան որ ծարավը շատացավ, քաղցրացավ իմանալ եւ փնտրել։ Իմացանք, փնտրեցինք, տեսանք, զգացինք։ Վերադառնալով կոմունիստական շրջաններից, այսօր մենք Ստավրոպոլ քաղաքում ունենք Կիրակնորիա դպրոց եւ փորձում ենք, որ այդ ծարավը, այդ քաղցը, որ եղել է այն ժամանակաշրջանում, չլինի այստեղ։ Մեր երեխաները, որ ծնվել են այստեղ, մեծանում են այստեղ եւ հայախոս չեն, այսինքն կտրվում են հայ լեզվից կամ միջավայրից, մենք փորձում ենք, որ այդ երեխաները ունենան նման հնարավորություն, որպեսզի կարողանան նրանք խոսել, կարողանան կարդալ, կարողանան գրել, կարողանան արտասանել, կարողանան մեծանալ միջավայրում, որտեղ որ պահպանում են բոլոր կանոնները, օրենքները, ավանդությունները, երկերը, պարերը եւ այլն։ Եկեղեցու կից գործող մեր Կիրակնորիա դպրոցը արդեն մի քանի շրջանավարտներ ունեցել ենք, որոնք արդեն սելուց երևում է, որ մեր եկեղեցու, մեր քաղաքի սաներն են եւ անցել են ձեր դպրոցը, անցել են, գիտեն, լսել են, մասնակցում են բոլոր տոներին եւ իրենց արտասանումներով, երկերով, բարերով, որը որ շատ հաճելի է, շատ հաճելի է, որովհետեւ հերու հայրենիքից այս ամենի մասնակից լինելը, տեսնելը, սովորելը շատ կարեւոր փաստ է, որ պիտի լինի։ Անհրաժեշտ է ունենք ուսուցիչներ, որոնք որ դասավանդում են եւ եկեղեցու պատմություն եւ հայոց լեզու, հիմա եկեղեցու պատմություն, այդ մի քիչ խնդիր ունենք, բայց նորից պիտի վերադառնանք։ Ուզում ենք, որ երկի դասընթաց նորից բացենք, դտուկի դասարան ունենք, որը որ հիմա մի քիչ տարբեր պայմանների պատճառով չունենք հիմա, բայց պիտի նորից վերադառնանք։ Անցյալ տարի 120-ից ավել ունենք աշակերտներ, նախանցյալ տարի ավելի շատ ունենք։ Բացի եկեղեցում գործող կիրակնօրյա դպրոցից ունենք համայնքում դպրոց, որտեղ որ նույն ձևի, նույն պայմաններում, նույն հաճախականությամբ գործում է, եւ այնտեղ եւս ունենք երեխաներ, ասինքն մենք բաժանված չենք, ուղղակի տարբեր վայրերում են գտնվում, որը որ հաճելի է տեսնել։ Իմ երեխաներն էլ են այստեղ սովորել, եկել, սովորում են եւ մասնակից են այս ամեն ինչի։ Շատ ընտանիքներով պահպանվում է հենց այդ ընտանիքի բարբարները, այն տարածքի բարբարը, որտեղից նրանք տեղափոխվել են այստեղ, բայց մայրենի լեզուն արդեն կարծում եմ խնդիր է, եւ բնականաբար պետք է զուգահեռել եւ բարբարին, եւ ռուսերենին, որովհետեւ հայի պարագայում այսպես է, երբ որ հայը օտար միջավայրում է, նա կրում է տարբեր մշակույթներ, կրում է այն մշակույթը, որը այդ երկրի մշակույթն է, տիպիկ, եւ կրում է այն մշակույթը, որը իր արյան մշակույթն է, այսինքն տեսնելով, շփվելով օտար մշակույթի հետ, այդուամենայնիվ իր մշակույթին վերաբերում է ենթագիտակցորեն, եւ մտքի մեջ ինչ որ արդեն զուգահեռներ են նաեւ տանում, փնտրում, ինչ որտեղ զգում է, որ դա գուցե շատ լավն է որպես արվեստի գործ, որպես արվեստի կոթող, բայց դա նաեւ նման չէ իր արյան մշակույթին, իր արյան արվեստին, գաղափարին։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ, թե ինչպիսին է ձեր կապը հայ համայնքի հետ, որովհետեւ եկեղեցին եւ համայնքը, կարծում եմ, նույն գաղափարը պետք է առաջ տանեն, եւ կարծում եմ պիտի սերտ համագործակցեն, այլապես հնարավոր չէ։ Մեր կապը անմիջական է, ես շատ ջեր համայնքի նախագահան ամեն կիրակի պատարակի մասնակցում եմ, համայնքի բոլոր անդամները մեր եկեղեցու անդամներն են, այսինքն չկա առանձնացած մի վիճակ, կա երկու համակարգեր, որոնք եւ տարբեր առանձին են իրարից, բայց համակարգը վարողները նույն անձինք են, որովհետև եկեղեցին կարող է լինել մի տեղ, որտեղ որ համայնքը չի կարող լինել, եւ նույն ձեւի համայնքը կարող է լինել մի տեղ, որտեղ եկեղեցին չի կարող մասնակցի կամ լինել, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ազգի ներկայացուցիչները չպիտի լինեն այդ պարագաներում։ Դրա համար մեր մոտ չկա անջատում, բաժանում կամ առանձնացում, նման բան չկա։ Ես համայնքի անդամ եմ, նույն ձեւ էլ համայնքի նախագահ մեր եկեղեցու անդամն է եւ մասնակիցն է ամեն ինչի։ Դրա համար չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որտեղ դա բաժանում չէ, դա անջատված չէ, դա միասին է։ Ինչ վերաբերում է խոսելուն, շատ կարևոր է բարբարը իմանալ, լեզուն իմանալ, պահել։ Սովորեցնելով խոսել, գրել, կարդալ, կարող է եկեղեցում, ասենք, ուսուցիչները կանեն, բայց բարբարը պետք է սովորեցնեն իրենց տանը։ Տան մեջ, որտեղ տարբեր, ասեցի, որ տարբեր տեղերից են եկած եւ տարբեր ավանդություններ ունեն եւ տարբեր խոսելակերպ ունեն։ Եկեղեցում ես փորձում եմ խոսել միայն հայերեն, որովհետեւ խոսել ռուսերեն մի քիչ տալ հնարավորություն հեռանալ հայերենից։ Իհարկե խոսում եմ ռուսերեն, երբ որ բացարձակ չի կարող։ Դա հնարին է։ Բայց եթե հնարավոր է կես բառ հայերեն ասել, անպայման ասում եմ։ Դա որովհետև պարտադիր է, որ մարդը լսի, մարդը իմանա, որ դա հայերեն է, եւ ինքը դա չգիտի, եւ շատ ամոթ է, որ չգիտի, եւ պետք է իմանա, որ ինքը պիտի եւս սովորի, եւ իր երեխան եւս պիտի սովորի, որպեսզի նա չկորչի։ Լեզուն նկատի ունեմ, խոսքը նկատի ունեմ, ավանդությունները իմ նկատի ունեմ, դրա համար փորձում եմ խոսել միայն հայերեն։ Եթե պետք է բարբարով խոսել, փորձում եմ խոսել բարբարով, միայն թե լինի հայերեն։ Եթե արդեն ոչ մի բան չի ստացվում, արդեն խոսում եմ ռուսերեն։ Դա շատ կարևոր է խոսել հայերեն դրսում, ինչպես քիչ առաջ ասացի, Հայաստանում դա չես զգում, որ հայերեն ես խոսում, որտեղ դա բնական է եւ ուրիշ ձև չկա, այստեղ դա արդեն բնական չէ, պետք է փորձես, ստիպես խոսես հայերեն, ստիպես քեզ լսեն հայերեն, մտածեն հայերեն, եւ սա է այն ջերմությունը, ջանքը, որ դա կարծում են, թե դրսում ավելի շատ են հայերեն ասել, որտի դրսում ավելի շատ ջանք են անում, որ լինեն հայերեն ասել, դրա համար դա մի քիչ երևում է, բայց իսկ պատճառով խոսել, տեսնել, ասել, դա շատ կարևոր է։ Տեր հայր գլոբալիզացիան, համաշխարհայնացումը ամենուրեք է, դա նպատակ է, որպեսի ազգայինը վերածվի համազգայինի, եւ մեր պարագայում մի տեսակ անընդունելի է։ Մեր պարագայում դա մի քիչ անընդունելի է, եւ ամբողջ աշխարհում կամ միտում, որպեսի օրենքներ տարածվեն, որտեղ հավասարեցվեն բոլոր եկեղեցիների, բոլոր գաղափարները եւ այլն։ Հիմա Հայաստանում էլ կարծես թե պետք է ընդունվի օրենք, որտեղ բոլոր եկեղեցիները հավասար քարոզելու իրավունք պիտի ստանան։ Այնինչ միջ այս պահը գոնե մենք Հայ Առաքելական եկեղեցին ուներ բացառիկ մենաշնոր, Հետաքրքիր է, թե այստեղ տեղում, մարզում, քաղաքում ինչպիսին է վիճակն այդ առումով։ Ունենք հայ աղանդավորականներ, ուրիշ կրոնական հոսանքների ներկայացուցիչներ եւ արդյոք հնարավոր է նրանց բերել մեր եկեղեցի։ Ինչպես գիտենք, ամբողջ աշխարհում աղանդավորական այս կազմակերպությունները տարածված են ոչ միայն ստեղ, այլ ամենուր։ Եվ գործում են տվյալ երկրում գործող օրենքների շրջանակում, այսինքն լիակատար գործում է։ Նրանք լավ քաջ տեղյակ են տվյալ երկրի կանոնների եւ կարգերին, եւ իրենց համար պատրաստում են հատուկ կանոնակարգեր, որպեսզի իրենք օգտվեն այդ կանոններից եւ այդ ճանապարհներից, որպեսզի շրջանցեն, եթե ինչ որ փակուղիներ կան, շրջանցեն եւ իրենց գործունեությունը շարունակեն, տարածեն եւ այլն։ Իհարկե, ստեղ էլ կան ունենք հայեր, որոնք հաճախում են այդ խմբակները, այդ կազմակերպությունները, ունենք հայեր, որոնք վերադարձել են եկեղեցի, գործում ենք, աշխատում ենք, փորձում ենք, խոսում ենք, անում ենք, որպեսզի կան։ Ունենք հաջողություններ եւ այլն, փորձում ենք, որ հայ մարդը, հայ առաքելական եկեղեցի գրող անձը մնար իր եկեղեցու հովանու տակ։ Հայ մարդը պիտի ապրի իր տան մեջ, հայ մարդը ուժեղ է եղել իր տան մեջ, իր տան շրջապատված իր անդամներով, իր հարևաններով, իր քաղաքով, իր ազգով, իր ամեն ինչով, եւ մասնատվելը դա շատ վատ է մեզ համար, միշտ անդրադարձել պատմության մեջ։ Մենք շուտ կորցնում ենք, շուտ ծուլվում ենք, դժվար վերականգնում, դժվար կառուցում։ Նույն ձևել այստեղ մեր քաղաքում կան նման հարցեր, ունենք այդ հարցերը, աշխատում ենք այդ հարցի լուծման դեմ, չգիտեմ ինչքան լավ թե վատ, բայց ունենք հաջողություններ։ Դա արդեն կարևոր է, որ ունենանք հաջողություններ, եւ այդ հաջողությունները շատ լավ են։ Տեր հայր, դուք կտրված չեք մայր աթոռից, դուք կտրված չեք մյուս թեմերից, ինչպիսին է կապը եւ մայր աթոռի հետ եւ գործող այլ թեմերի հետ։ Ընթնում եք խմբեր, որ գալիս են որպես զբոսաշրջիկներ եւ մտնում են նաեւ եկեղեցի օգտագործելով առիթը, կամ ունեք խմբեր, որոնց համար կազմակերպումը ուխտագնացություններ, նրանք գնում են մայր աթոռ, նրանք գնում են Արցախ, նրանք գնում են մեկ ուրիշ թեմ ծանոթանալու տեղի կյանքին եւ հոգեվոր եւ աշխարհիկ շփվում են, ինչ որ բան են տալիս, ինչ որ բան են վերցնում։ Իհարկե ունենք կապը մայրաթորի հետ, անմիջական է եւ շատ սերտ, հարևան թեմերի հետ նույնպես անմիջական, հարևան քաղաքների հետ անմիջական, ունենք օգտագնացներ եւ Հայաստան եւ Միացին եւ տարբեր տեղեր։ Ընդունում ենք օգտագնացներին մեր եկեղեցում, ուրախանում ենք, երբ որ գալիս են, տեսնում ենք, սա եկեղեցու կյանքն է եւ այս կյանքի մի մասնիկն էլ մենք ենք, ասինքն սա շարժող մի համակարգ է, որ չի կարող կանգնել, երբ որ կանգնի, արդեն չի գործի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք լինենք միասին, ասինքն այս ամենի մեջ, եւ թեմերով, եւ ընդհանրապես քաղաքներով մեր հավատացյալ։ Այս համար գնացին Հայաստան օգտագնացության, ունենք տարբեր ծրագրեր, որ պիտի կատարվի, Արցախ չեն գնացել այս տարի, բայց տարին դեռ ավարտված չէ։ Տեր հայր, եւ այս թեմայի շուրջ վերջին հարցը, 2016 թվականին տեղի ունեցավ Արցախի քարորյա պատերազմը։ Դուք ծննդով արցախցի եք եւ այդ մի քանի օրվա ընթացքում եւ նաեւ հետագայում էլ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս էին հոգեորականներ, նրանք նախ բերում էին իրենց օրհնությունը, որովհետեւ առանց օրհնության հնարավոր չէր։ Պարքև Սրբազանը սիրում է կրկնել, որ մեր հոգեոր սահմանները ընդգրկում են ողջ երկրագունդը, և ողջ երկրագունդը մեր հոգևոր սահմաններով այդ օրերին Արցախում էր, թե մտքով, թե ֆիզիկական ներկայությամբ, թե իրենց աղոթքներով, թե իրենց օգնություններով։ Ինչպիսին էր ձեր ներկայությունը կամ մասնակցությունը այդ օրերին Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին, և կարծում եմ հենց մեր հոգևորականների աղոթքները նաև մաս ունեին այդ հաղթանակների մեջ։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանում բոլոր տեսակի ցնցումները, Հայաստանի ասելով Ղարաբաղ, Արցախն էլ հետն է, հայրենիք ասելով, հայրենիքում բոլոր տեսակի ցնցումները սփյուռքում արտացոլում է ավելի ուշքի։ Այս քարորյա պատերազմը 4 օրը դաժան օրեր էին, որ չգիտեիր որտեղ գնայիր, ոնց անեիր, ինչ վերցնեիր, ինչ տանեիր, ոնց կանգնեցնեիր եւ այլն։ Իհարկե մեր քաղաքի մասնակցությունը եղավ այս ամենի մեջ, մենք էլ փորձեցինք գալ մեր կանգնել մեր ժողովրդի կողքին, դնել իրենց հետ, իրենց ուշ տալ, թե ոգևոր, թե մարմնավոր, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել թշնամու բոլոր տեսակի հարվածներից։ Այդ օրերին ես իհարկե այնտեղ եկել էի, տեսել էի, հանդիպել էի, շատ դժվար էր այդ ապրումները նորից ապրել։ Մտածում էի, որ արդեն անցել են այդ ապրումները, արդեն մոռացվել էր, բայց մի հարվածով նույն ձևի վարվեց, նույն ձևի վերականգնվեց, այդ հուշերը նորից արթնացան, նորից ոտքի կանգնեցին անձի մեջ, մարդու մեջ, և կարծես թե ամեն ինչ նոր սկսվեց, որը որ շատ դժվար էր։ Չգիտես ոնց բացատրես, որ դա լինի հասանելի։ Կամենում եմ, որ Աստծո ողորմությունը լինի բոլորի հետ, և մեր իշխանավորների, և մեր զինվորականների, և մեր թշնամիների հետ, որ իմաստուն կերպով ապրեն, իմաստուն կերպով մոտեցում տան, ղեկավարեն, կառավարեն երկիրը։ Անձից շատ բան է կախված, և այդ անձերն են, որ որոշում են ճակատագրեր, մարդկանց, զինվորի, հայրենիքի, հողի, թող Աստծո ողորմությամբ կարողանան ճշմարիտ որոշումներ կայացնել, ճշմարիտ ձևով ղեկավարել երկիր, և փորձությունների չի ենթարկվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հայրենիքին, կամենում եմ, որ Աստծո օրհնությամբ տակ ապրի, Աստծո ողորմության տակ ապրի, Աստծո զորության խաչի տակ ապրի, պահապան լինի բոլոր տեսակի փորձություններից, թող չլինեն քարորյա, ոչ միօրյա, դա շատ վատ է, ամենավատ խաղաղ լինելը ավելի լավ է, քան ինչ-որ հաղթանակ մի օրվա կռիվը։ Ապրումները անփոխանցելի են և անբացատրելի են, կորուստը նույն ձևի չի կարելի ասել, մեկ հոգի զոհվեց կամ մի քանի հոգի զոհվեց, այդ մեկ հոգին էլ արդեն մեծ ցավ է։ Մինչև այսօր էլ նայում ես նորությունները ու փորձում ես իմանալ ինչ է կատարվում, ոնց է կատարվում, մի բացասական խոսք, մի բացասական նորություն, արդեն սկսում ես մտածել, ուզում ենք, որ հայրենիքը լավ ապրի, շեն լինի մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքում ապրող բոլոր ազգը, ժողովուրդը, եկեղեցիները խաղաղության, շենության մեջ ապրեն, որպեսզի դրսում, սփյուռքում ապրող հայրենակիցները ևս ապրեն խաղաղ, ապրեն այդ հարինքով, որտեղ որ խաղաղ է, քանի որ հիմքն այ է, այստեղ ճյուղերն են եւ պտուղներն են, ինչ որ կան, բայց սնունդը ստանում ենք այնտեղ, միգուցե կտրված մայրուղից, բայց սնվում ենք այնտեղ սաղարթով։ Դրա համար այս քարոլիա պատերազմը միգուցե մեզ համար մի նոր փորձություն է, արթնության մի նոր ժամանակաշրջան, որ չմոռանանք, որ ապրենք ճիշտ եւ գործենք ճիշտ նման փորձությունների չհասնելու համար։ Օրհնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Խաղաղություն եմ մաղթում ձեզ, հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, կամենում եմ, որ ձեր գործունեությունը բարի պտուղներ բերի մեր ազգի համար։ Աստված օրհնի ձեզ։ Thank you.